Razem zwyciężymy. Jestem o tym przekonany. Zapraszam. Małżeństwo bez miłości, ale z rozsądku. Tak to porozumienie nazywa profesor Kazimierz Kik. Korzystne jest dla Prawa i Sprawiedliwości, zwłaszcza dla pana Kaczyńskiego, dlatego że eliminuje to możliwość rozbicia elektoratu na część elektoratu, która głosowałaby na partię, które być może nie weszłyby do parlamentu, ale to jest utrata głosów. Wiemy, że około 7%. A zdaniem politologa na porozumieniu korzystają też Ziobro i Gowin. To daje ich ugrupowaniom szansę dalszego funkcjonowania w życiu politycznym. Słoweński zespół Laibach wydał płytę w hołdzie powstańcom warszawskim. Płyta 1 sierpnia 1944 Warszawa została wydana przez Narodowe Centrum Kultury w 70. rocznicę wybuchu powstania. To bodaj jedna z najbardziej rozpoznawalnych pieśni powstania warszawskiego. Na płycie znalazły się jeszcze dwa utwory, wyjaśnia dyrektor Narodowego Centrum Kultury Krzysztof Dudek. Jest to piosenka bojowników z getta warszawskiego oraz utwór, powiedzmy, z list przebojów radia niemieckiego z 1944 roku. To jest taki komentarz do całej historii Warszawy w okresie II wojny światowej. Te kompozycje to hołd dla powstańców. Oni wyrazili swój najgłębszy wręcz szacunek wobec powstańców. Wyjaśnia Marek Chorodniczy, pomysłodawca tego wydawnictwa, i podkreśla, że utwory z czasów II wojny światowej w interpretacji słoweńskich muzyków budzą wiele emocji. Pierwszy raz, kiedy tych utworów słuchałem, byłem pod wielkim wrażeniem, kiedy mogłem zobaczyć, że ludzie z innego państwa mieli okazję dedykować swoje interpretacje, również swoje emocje temu wydarzeniu. A niebawem zostanie zaprezentowany też teledysk z muzyką zespołu Laibach, oparty na fragmentach filmu Jana Komasy, Miasto 44, Witold Banach, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Na kolejne zapraszam za godzinę. Niedziela prawie wszędzie słoneczna. Teraz tylko na wschodnim Pomorzu miejscami więcej chmur i możliwy przelotny deszcz. Po południu na północy kraju i w górach miejscami wzrost zachmurzenia i też może padać i grzmieć. Wszędzie ciepło, od 23 stopni w Gdańsku do 33 w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 19 lipca. Przysucha. Targowisko miejskie. Niedziela, 20 lipca. Tarnobrzeg. Półwysep nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Zagrają Demono, Zakopower, Lady Punk, Wilki i Kombi Łosowski. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam, dzień dobry w niedzielny, wakacyjny poranek. Mam nadzieję, że ci z Państwa, którzy znajdują się na urlopie, cieszą się, korzystają ze słońca lub wody, lub chodzą w góry, a ci z Państwa, którzy jutro do pracy, spędzą przyjemny dzień także przy radioodbiorniku od dzisiaj samego rana. Dzisiaj zaprosiłem do studia gościa, który zaistniał w muzycznych rozmowach już jakiś czas temu. Ostatni raz, jeśli Państwo słuchali, w drugi dzień świąt wielkanocnych, mówiliśmy tam o płycie, mówiąc o singlu, który tę płytę zapowiadał, i płyta właśnie jest. Bardzo gorąca płyta i właśnie dzisiaj będziemy o niej rozmawiali. A zaczyna się ona tak. Stań, mój żołnierzu, porzuć strach, w słabości siła twa, bohaterze. Obudź się, zacznij biec, nie oglądaj się, twój cel, królestwo przed oczami miej. Każdy, kto spotka cię, będzie wiedział, że święty Bóg, królów król, odprowadzi cię. Czy gotowy jesteś dziś stać i do Boga wołać za światem. Zabić sobie sam swój strach, skoncentrować cały swój zapał, aby kiedy trzeba być tam, gdzie złożono w grobie Łazarza, i zapłakać nad nim jak Pan. Na grafie wcale nie zważać, czy gotowy jesteś dziś stać. Bo masz moc, jeśli wierzysz. Jeszcze raz w sobie opór złam, jak należy. Życia lot krótki jest, nie zatrzymuj się. Naprzód dalej idź, nie obawiaj się. Usłysz głos, jego głos, gdy on wzywa cię. Bo twój Bóg skałą jest, on ułatwia cię. Czy gotowy jesteś i stać? I do Boga wołać za światem, zabić w sobie sam swój strach, skoncentrować cały swój zapał, aby kiedy trzeba być tam, gdzie złożono w grobie Łazarza, i zapłakać nad nim jak Pan. Na gapiu wcale nie zważać, czy gotowy jesteś jak lew, jutro skoczyć na barykady, narażając się o krzyk znieść, aby słabym dodać odwagi, zwyciężając niemoc i ból. Razem biegną dotrwać do końca, być obrońcą sierot i wdów, wypoznały swojego Ojca. Czy gotowy jesteś dziś stać? Jesteś dziś stać i do Boga wołać za światem, zabić sobie samym swój strach, skoncentrować cały swój zapał, aby kiedy trzeba być tam, gdzie złożono w grobie Łazarza, i zapłakać nad nim jak Pan. Na gapiów wcale nie zważać, czy gotowy jesteś jak lew, jutro wskoczyć na barykady, narażając się o krzyk znieść, aby słabym dodać odwagi, czy gotowy jesteś dziś stać? No i tak nam się zaczyna ta właśnie płyta. Mocnym wejściem wielu z Państwa może uznać, udanym, rytmicznym bardzo. No i myślę, że to dobrze i nie będą Państwo dalece od prawdy. Być może niektórzy z Państwa już wiedzą, kto jest dzisiaj gościem, ponieważ wtedy właśnie graliśmy ten utwór, tak się nazywał taki singiel promujący płytę Powrót Łazarza, Grzegorz Kloc. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie wszystkich. A płyta niezwykle gorąca. Płyta jest gorąca. Ja przywożę właściwie prosto z fabryki i prosto z koncertów. Wracam z Gdańska. Dzisiaj przyjechałem z Gdańska. Miałem kilka koncertów w Szczecinie, w Gdańsku, na Helu również, w Gdyni. I ta płyta oficjalną premierę będzie miała dopiero na przełomie sierpnia-września. No i a Państwo macie już taką szansę i przywilej, i frajdę, żeby słuchać jej dzisiaj w muzycznych rozmowach. To nie jest pierwsza płyta mojego dzisiejszego gościa, ale która nie powiem, bo z tym będzie się wiązało pytanie dla Państwa. Mam bowiem 4 egzemplarze Powrotu Łazarza przed sobą i będą one dla Państwa. Proszę czekać na pytanie. Już dałem znać, że będzie ono związane z płytami. Ten utwór graliśmy wówczas, kiedy rozmawialiśmy na temat świętowania Wielkanocy, tego jak się ten powrót Łazarza tworzy i powstaje. O płycie więcej za chwilę, ale teraz chciałem zapytać o tekst i muzykę, bo wiem, że tekst żony, o ile pamiętam, jak wtedy rozmawialiśmy, tak, że tekst tak, jest tak, żony, a muzyka... My pracujemy tak jak... W tandemie. W tandemie, tak jak Lennon McCartney, wymieniamy się rolami. W zasadzie troszeczkę wspólnie aranżujemy muzykę, tekst też nadajemy kierunek wspólnie razem, ale w zasadzie Olga jest tą tak zwaną tekściarką, więc ona to wie, jak to zrobić. Więc utwór Powrót Łazarza jest o tym, że tak może na dzień dobry powiem. Utwór Powrót Łazarza tak na dzień dobry jest o tym, że muzyka chrześcijańska wychodzi z chrześcijańskiego getta. I Powrót Łazarza już był grany na wielu portalach internetowych jako tam top 10 czy jeszcze coś i okazuje się, że muzyka chrześcijańska może być grana wszędzie, że to nie jest muzyka niszowa, że to nie jest, że my nie mamy siedzieć w chrześcijańskim naszym getcie, tylko to jest fajna muzyka dla wszystkich i dlatego tam tak krzyczę Łazarzu wyjdź, ponieważ między innymi o tego Łazarza też chodzi, że zresztą no mówię, cała ta filozofia tej płyty o Łazarzu jest właśnie taka, że Łazarze sobie czasem, prawda, zbierają na piwo pod kościołem, czy tam gdzieś, a niektórzy chodzą w garniturach od bossa, ale też są Łazarzami, bo prowadzą taki styl życia, który ich po prostu wewnętrznie niszczy, więc cała płyta jest przesłaniem, tyle powiem. Ciężko jest mówić, trzeba posłuchać. To jeszcze będziemy do tego wracać, zaprezentujemy Państwu kilkanaście utworów, ale ja pamiętam, to może warto powtórzyć, bo być może nie wszyscy z Państwa wtedy słuchali, że jest też pewna historia związana z powstawaniem tego utworu, która się dziwnie zaplotła z wydarzeniami politycznymi za naszą wschodnią granicą. A tak, tak. Prawda? Moja żona w ogóle jest półrosjanką, a do Kijowa też często jeździliśmy, ale nie wiedzieliśmy, że niechcący popełnimy taki proroczy przebłysk, ponieważ dosłownie dwa tygodnie przed tym, jak powstał Majdan, napisaliśmy utwór Powrót Łazarza, gdzie ja tam wykrzykuję, wyśpiewuję, czy jesteś gotowy wskoczyć na barykady. I rzeczywiście dwa tygodnie później nagle powstały barykady i zaczął się kolejny wielki przewrót na skalę europejską. W zasadzie nie wiemy wszyscy, jak dalej to pójdzie, no ale krew się leje, czołgi stoją na ulicach wielu miast, szczególnie wschodniej Ukrainy w tej chwili. Ja nawet w Szczecinie na moim koncercie była Ukrainka, która po prostu uciekła z synem stamtąd i rozmawiałem z nimi, też śpiewałem dla nich, potem z nimi rozmawiałem po rosyjsku zresztą, bo uczyłem się rosyjskiego w szkole, więc znam. Mieliśmy przemiłą rozmowę. No cóż, no samo życie. Te piosenki moje są tak naprawdę o życiu, można powiedzieć, o prawdzie i są prawdziwe. Czy już Państwo mocne otwarcie na życie usłyszeli. Z płyty poprzedniej, z płyty nie najnowszej, ale tej, która sprzed kilku lat, chcielibyśmy przypomnieć jeden utwór. Tak wspólnie tutaj ustaliliśmy, że może najlepiej byłoby przypomnieć utwór, który się nazywa Jesteś moim zmartwychwstaniem. Się mę, i to moje jest wyznanie. zostawiłeś mnie. Moja przeszłość już poza mną jest. Dzięki tobie wiem, dokąd iść. Moją drogą ty, bo prawdziwą wolność dałeś mi. Moją prawdą ty, tylko ty. Wezwałem cię pewnego dnia. Może jeśli jesteś, pomóż mi. Jezu, tylko w tobie życie me. Całym sercem ciebie chwalę. Nie zostawiam nic dla siebie, bo tak bardzo kocham ciebie. Jezu, tylko w tobie życie me. I to moje jest wyznanie, że bez ciebie by nie było mnie. Jesteś moim zmartwychwstaniem. Jezu, tylko w tobie życie me. Całym sercem ciebie chwalę. Nie zostawiam nic dla siebie, bo tak bardzo kocham ciebie. Jezu, tylko w tobie życie me. I to moje jest wyznanie, że bez ciebie by nie było mnie. Jesteś moim zmartwychwstaniem. Jesteś moim zmartwychwstaniem. Jesteś moim zmartwychwstaniem z poprzedniej płyty Grzegorza Kloca. Słowa autor, pytanie o zmartwychwstanie. Tutaj mieliśmy powód Łazarza, który co prawda został wskrzeszony do życia i musiał umrzeć ponownie, ale jakaś kontynuacja jest i myślę, że w znacznie szerszym wymiarze niż tylko tego jednego utworu, prawda? Tak, w ogóle obie te płyty są autobiograficzne. Ja sam byłem kiedyś takim Łazarzem w zasadzie i tak się któregoś dnia poczułem, kiedy miałem 27 lat, że tak jakbym nagle miał nowe życie. I rzeczywiście, no to widać, słychać i czuć nawet w mojej muzyce. No i to zmartwychwstanie w zasadzie towarzyszy nam wszystkim od 2000 lat. Najbardziej podoba mi się historia z Ewangelii, kiedy Pan Jezus szedł na drodze do Emaus i udawał przed uczniami, że to nie On. Cóż za poczucie humoru, będąc w zmartwychwstałym ciele. Robić sobie, że tak powiem, żarty. Opowiedzcie mi, coś się tam zdarzyło. Jak to, nie wiesz? No właśnie, i oni pytają, co, jak to? No w ogóle on udaje, że to nie jest on i potem nagle poznali go po łamaniu chleba czy coś i tak dalej, więc nagle i w pewnym momencie, kiedy oni go poznali, on zniknął i tak dalej, więc no... To mi zbliża, jaki jest Pan, prawda? No, okazuje się, że jest zmartwychwstały, ale ma też poczucie humoru i to jakie. Ten utwór, który cieszę się, że przypomnieliśmy, bo on jest bardzo godnym reprezentantem płyty. Taki solidny, rytmiczny, jak Pan Bóg przykazał, rock z mocną gitarą. O, dobrze, że to powiedziałeś. Z fajnym tekstem, który się rymuje. I to nie w taki prymitywny, jakiś, jak to mówimy, rymy częstochowskie, tak, tylko tak. Się wszystko bardzo ładnie składa. Ta piosenka ma wszystkie cechy takiego utworu, który może wpaść nam w ucho i możemy sobie go zacząć śpiewać. I chyba też o to by chodziło, żebyśmy sobie, my słuchacze, zaczęli go zacząć śpiewać. Może niekoniecznie przy goleniu, ale w sumie dlaczego nie? W Częstochowie też nas grają, słyszałem. Mhm. Nawet kilku moich kumpli było wściekłych za to, że jak to po prostu tutaj cię grają tak dużo, a nas nie. Ale to no już nie mój problem, nie moja wina. Natomiast, no tak, dokładnie, dobrze to ująłeś. Ma być zagrane mocno, jak Pan Bóg przekazał i gitarowo. Ja zawsze lubiłem muzykę gitarową. Wychowałem się z jednej strony na dość zakręconej i mrocznej muzyce Jimi Hendrixa, który też płynął, ale w innym duchu, nie w tym, co trzeba. co zresztą źle się dla niego skończyło, ale też wychowany na bardzo filozoficznym i charyzmatycznym Bono. Słuchałem go jeszcze z utworów When the Streets Have No Name. Bardzo chrześcijański utwór. No właśnie, tutaj chciałem zapytać o te inspiracje, bo one są te gitarowe. Pride in the Name of Love, to był pierwszy raz w życiu, jako tam 16-letni chłopak, już usłyszałem, że można na gitarze używać delaya elektrycznej i to mnie tak zainspirowało, że stwierdziłem, że muszę zostać gitarzystą. No wszyscy w podstawówce szaleliśmy za tą piosenką, zanim jeszcze YouTube było znane w ogóle, zanim zrobili karierę chłopaki z Irlandii. I byliśmy też no, zafascynowani wszyscy tym, no bo jeszcze no, ja pamiętam czasy komuny, jestem rocznik 72, kiedy miałem 10 lat, to akurat był ten 82 rok też słynny, więc to była zapowiedź przemian w Polsce. Kiedy potem jako 16-letni chłopak słuchałem utworu Pride in the Name of Love o Marcinie Lutrze Kingu, no to i w ogóle, no wszystkie te, zresztą w ogóle zespół U2, no to mówię, tam jest mnóstwo biblijnych tekstów wplecionych po prostu w ich muzykę, która w zasadzie wbiła się we wszystkie listy przyboju. Sam pamiętam, najbardziej utkwiło w pamięci The Joshua Tree. Joshua Tree. Drzewo Jozuego. Tak, wprawdzie ja śpiewam bardziej Kawa na ławę, bo no, znaczy nie chcę się w ogóle z nim w jakiś sposób porównywać. Bo jestem malutki. Mógłbym, no nie, no ale jesteś sobą, oryginalny. Mógłbym mu gitarę akustyczną nastroić przed jego koncertem i już to by było dla mnie osiągnięcie duże, natomiast jest to wielki artysta i na pewno był wzorcem dla nas właśnie wychowanych w tamtych latach, nie? W latach, no i przede wszystkim co, no brzmienie muzyki lat 70. to jest to, co we mnie zapadło i też w zasadzie Czesław Niemen, Klęczon, to były te riffy, które ja pamiętam z dzieciństwa, które wyssałem z mlekiem matki. Mamy płytę, która się nazywa Powrót Łazarza. Płyta bardzo świeża, jak Państwo słyszeli, właściwie, która jeszcze szerokim frontem nie weszła, nie zadebiutowała, ale u nas już jest. I na tej płycie utwór nazywa się W tył nie patrzę. I tu już Państwo będą mogli się zorientować i spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie, czy istnieje taka prosta kontynuacja muzyczna między tamtą płytą, a tą. W tył nie patrzę. Grzegorz Klotz. Patrzę, w tył nie patrzę. Jezus dał mi swego ducha nowe serce. Już nie patrzę, w tył nie patrzę. Jezus dał mi życia sens, to co najlepsze. Już nie patrzę, w tył nie patrzę. Jezus dał mi swego ducha nowe serce. Już nie patrzę, w tył nie patrzę. Jezus dał mi życia cel, to co najlepsze. Tył nie patrzę z płyty Powrót Łazarza. Grzegorz Kloc w studio. Płyta bardzo świeża. No ja Państwa pytam, no i pewnie po tym utworze pojawi się stwierdzenie, no idzie dalej w tym kierunku. Idzie dalej, mocne uderzenie, mocny rock, trochę gitary może mniej słychać. Wokal momentami się wtapia, tak można by powiedzieć. Ale to byłoby chyba mylne stwierdzenie, gdyby miało dotyczyć całej płyty, prawda? Bo ona jest zamierzona, powiedziałbym, brzmieniowo troszkę bogaciej. Tak, ja zacząłem później już w trakcie produkowania płyty współpracę z Andrzejem Karpiem, ze wspaniałym po prostu rockowym producentem muzycznym i realizatorem dźwięku. Zresztą no, człowiek, którego bardzo, bardzo szanuję, jeśli chodzi o studio. I w następnym utworze, który na początku brzmi jak pastorałka albo kolęda na Boże Narodzenie, ale potem za chwilę okazuje się, że to nie jest tak. To jest utwór urodzony w ciemną noc, który potem się rozwija. Tutaj usłyszymy no, zupełnie inny wokal, już nie wtopiony, już nie taki skompresowany, ale wręcz będzie nas porażał swoim brzmieniem w tym utworze. Zaraz go Państwu zaprezentujemy, no bo oczywiście trzeba to skonfrontować, co mówi wykonawca z rzeczywistością, ale jeszcze chcę nawiązać do tekstów. Czy tu jest tak, jak okładka płyty sugeruje, że Olga Pruszkowska-Kloc wszystkie teksty? Nie, tutaj kilka tekstów jest moich, chociażby dziesiątka na płycie, dziewiątka też w zasadzie, dwójka w tył nie patrzę, przed chwilą grany, no właśnie, też jest no właśnie, większości mój. Zresztą właśnie te moje teksty to są bardziej takie, Olgi są takie trochę mądrzejsze teksty, a moje to są takie, jakby to powiedzieć, jak to, pastylki szczęścia, że się zażywa i już się, człowiek jest bardziej szczęśliwy po wysłuchaniu tej piosenki. Tak jest chociażby z utworem W tył nie patrzę, bo on jest taki bardzo taki pozytywny, że właśnie koniec, nie patrzymy w tył, odrzucamy zarówno swoje porażki, jak i sukcesy, a już nie mówiąc o depresjach, tym bardziej odrzucamy, idziemy do przodu, nie cofamy się. No, to ciekawe jestem, czy na Państwa to tak rzeczywiście działa, jak pastylki szczęścia. Może ktoś by się chciał potem podzielić ze mną swoimi wrażeniami. marcin.witan@polskieradio.pl, adres Państwu pewnie znany. Tym bardziej, że będzie przydatny, jeśli chodzi o konkurs, ale może. No to zażyjmy. Tej urozmaiconej, nieco mylącej pastylki nazywa się Urodzony w ciemną noc. Jezu, to Ty, urodzony w ciemną noc, bezbronny, nagi, narażony na zły cios. Ty dajesz nadzieję tym, co jej nie mieli już, tych, co żyli w pohańbieniu. Ty zawracasz ze złych dróg. Jezu, to Ty obudziłeś moje sny, gdy byłem głodny, zagubiony w świecie tym. Ty przyszedłeś do mnie współczujący z mocą słów, pocieszyłeś i podniosłeś, kiedy upadałem znów. Święty, uwielbiam uwielbiam Cię, weź moje serce. Święty, zawołam dziś ze wszystkich sił. Święty, niczego już nie pragnę więcej, tylko blisko Ciebie być. Usłysz mojej duszy krzyk. Jezu, to Ty sprawiedliwość dałeś mi, niezasłużoną mocą swojej świętej krwi. Teraz na swój obraz zmieniasz mnie każdego dnia. To Ty we mnie sprawiasz dobro, Twoim dziełem jestem ja. Święty, uwielbiam Cię, weź moje serce. Święty, zawołam dziś ze wszystkich sił. Święty, niczego już nie pragnę więcej, tylko blisko Ciebie być. Usłysz mojej duszy krzyk, wołam. Święty, uwielbiam Cię, za Tobą tęsknię. Święty, wzbudź pasję, by dla Ciebie żyć. Święty, po prostu czyń we mnie co zechcesz. Wołam, przyjdź królestwo Twe, woła Twoja spełni się. Weź moje serce. Święty, zawołam dziś ze wszystkich sił. Święty, niczego już nie pragnę więcej. Wołam żyć królestwo Twe, niech wola Twoja spełni się. Urodzony w ciemną noc. No właśnie, zaczęło się kolędowo faktycznie. Czy Państwo widzą już jakieś bogatsze, ciekawsze brzmienia? Myślę, widzą. Słyszą oczywiście. Ja słyszę w każdym razie i cieszę się. Oczami ducha. Oczami ducha. Tak, tak, zawsze ten fragment Hamleta przypomina. Widzę go, Horacy. Widzisz, gdzie przed oczyma dusz, kiedy Hamlet mówi o swoim ojcu. No i rzeczywiście jest zmiana. Jak słuchałem tego utworu pierwszy raz i teraz już się utwierdziłem w tym przekonaniu, to sobie pomyślałem, no to jak już ktoś nie miał wątpliwości, to już teraz wiemy, na jaką półeczkę. Na pewno nie w Empiku niestety, ale w takim naszym prywatnym możemy sobie wsadzić płytę Grzegorza Kloca. Muzyka uwielbienia. Muzyka uwielbienia. To tam pasuje? Ale zobaczymy. Czy nie pasuje? Jeszcze nic nie jest powiedziane, bo może Empik się jednak zlisi i umieści też. Może. No, to ja im tego życzę. Nie wiedzą, co tracą tak naprawdę. I Merlin, i wszyscy inni. Aha. Niech słuchają tego. Niech zażywają właśnie tych pastylek szczęścia. Dlatego, że no wiecie, te piosenki są po prostu normalne. One są biblijne i dlatego są normalne. Tak jak mówi Ewangelia Jana, że graliśmy wam radosne pieśni, nie śmialiście się, nie tańczyliście. Graliśmy wam żałobne, pokutne pieśni, nie płakaliście, prawda? Więc to jest po prostu normalność, prawda? I muzyka jest to, co ja śpiewam, to po prostu ja wyrażam siebie. Ja nie kopiuję kogoś, ja nie idę za modą, nie idę za trendami muzycznymi, czy też tym, co się sprzedaje obecnie. Chociaż akurat, notabene, muzyka chrześcijańska jest najlepiej sprzedawająca, po prostu najlepiej się na zachodzie, w Australii, w Kanadzie, w Ameryce, to jest najlepiej rozwijająca się gałąź w ogóle biznesu, tak naprawdę, w tej chwili, jeśli chodzi o sprzedaż płyt. Ale ja kicham na to, ja to robię od 15 lat z pasji, i to widać, to słychać w tej muzyce. I chyba dlatego powolutku ludzie zaczynają się przyglądać. A co to takiego jest ten Grzegorz, rock, gospel, co to takiego, o co chodzi z tymi Łazarzami? I to mnie bardzo cieszy. Ale półka muzyką uwielbienia byłaby trafiona, czy nie bardzo? Nie, uwielbienie jak najbardziej, ale ja bym się nie ograniczał. Aha. Bo tak jak mówiłem na początku naszej rozmowy sympatycznej, że chrześcijanie wychodzą ze swojego getta, wychodzą, prawda, ze swojego łazarzowania, ze swojego łazarstwa, nie wiem, jak to powiedzieć. No jak już łazarz wychodzi, to z grobu wychodzi. Z grobu, tak, ale osobiście ja wyszedłem w swoim życiu z grobu swojej duszy, która była w całkowitej rozsypce kiedyś i Pan Bóg bardzo mi pomógł w tym też, co zresztą chętnie lubi robić, bo taki jest, bo jest miłością. I też bardzo lubię, nie wiem, czy dzisiaj zagramy, to nie wiem, czy miałeś w planach, utwór numer 7, Nie ma na świecie większej miłości. Nie wiem, czy planowałeś to zagrać. Ale dlaczego nie? Możemy właśnie zagrać. To jest utwór o tym właśnie, że Bóg jest miłością, że nie ma większej miłości jak dać, a akurat Ojciec dał to, co miał najcenniejsze, dał swojego Syna. Jesteś królem chwały. wydałeś i życie swoje. Choć jesteś królem mocy, cierpiałeś krzyż Golgoty, zadał mu tylko po to, by mnie nie spotkał mnie. Troszczysz. Niezwykły święty, tak bliski mi. Nie ma na świecie większej miłości. Nikt nie jest, Jezu, taki jak Ty. Choć jesteś wielki, o mnie się troszczysz. Niezwykły święty, a tak bliski mi. Nie ma na świecie większej miłości z płyty Grzegorza Kloca, bardzo gorącej płyty zatytułowanej Powrót Łazarza. I słyszeli Państwo, są rytmy reggae, to się tak już bujająco zaczyna, chociaż potem się nam bardziej rockowa robi, ale to reggae to jeszcze nie jest koniec tutaj na tej płycie. Jest taki utwór, którym się z Państwem pożegnamy, Ponad niebem i ziemią, w którym też to tak bardzo ładnie wychodzi. I sobie tak myślę, chodziło o to, żeby poeksperymentować z różnymi gatunkami, żeby się dobrze w nich poczuć, czy też akurat tak się złożyło, że ten tekst najlepiej jest zaśpiewać, nie wiem, do takiej melodii, czy najpierw, czy odwrotnie, tekst później się pojawił. Ten utwór powstał, to tam na Golgotę, znaczy Nie ma na świecie większej miłości, drugi tytuł, bo tamten był roboczy, powstał jako taka ballada rockowa, ale my potem stwierdziliśmy, że dużo mamy takich utworów w zasadzie takich melancholijnych, głębokich, takich melodyjnych i ja zmieniłem w ostatniej chwili aranżację. Chłopaki, zresztą bardzo świetni muzycy z Lubina, pozdrawiam ich, Konrad Zieliński, Kornel Popławski, niegdyś muzycy, czyli my i innych bandów znanych, teraz grają ze mną. Oni na początku byli na mnie wściekli za to, że ja w ostatniej chwili zmieniam aranżację, bo wiadomo, człowiek lubi się do czegoś przyzwyczaić i już ten trwać, a ja sobie... Zresztą, słuchajcie, te wszystkie te rytmy, reggae i rock i gospel i crazy w ogóle i tak dalej, to wszystko będzie na koncercie w najbliższy czwartek, jeśli ktoś jest Dnia Polski, zapraszam w okolice Dzierżoniowa na Salezjańskie Dni Młodzieży, czy Salezjańskie Dni Młodych. To na pewno można wygooglować. Na pewno w Dzierżoniowie wszystkie gazety, wszystkie lokalne portale o tym mówią. Tam przesympatyczne siostry zakonne zorganizowały tą imprezę. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Na koncercie będzie naprawdę wszystko. Na koncercie, to wiadomo, płyta jest ugrzecznioną formą nas, natomiast ugłaskaną. Natomiast na koncercie to wygląda jeszcze bardziej, jest zmiksowane i tam naprawdę już jesteśmy tacy, jacy naprawdę jesteśmy. I przyjedziecie tam z płytą, którą będzie można tam na miejscu też nabyć, tak? Myślę, że nawet tak, autografy też będą, ale przede wszystkim nie będzie gwiazdorzenia. Główną gwiazdą wieczoru oczywiście będzie ten, który Łazarza wzbudził z martwych, więc jemu będzie chwała i to będzie nie tylko koncert, to będzie właśnie modlitwa uwielbienia również, bardzo fajna i ja jestem podekscytowany tym koncertem już w najbliższy czwartek. Kocham koncerty, tyle powiem. No, lubię nagrywać płyty, lubię pisać piosenki, ale koncerty to jest jednak to, co najbardziej lubię. Czyli kontakt z żywą publicznością. Typ sceniczny. No, ktoś kiedyś powiedział bestia sceniczna, ale nie jest to zbyt ładne sceniczny, słowo. Na odwrocie płyty Powrót Łazarza, Grzegorz Kloc na scenie. Chociaż tak troszeczkę wyglądają tutaj te światła, te promienie reflektora jakby wychodziły z serca Jezusowego. To znaczy tam w ogóle było ciemno, tam było tak ciemno, bo ci światłowcy się bardzo przejęli tym Łazarzem do tego stopnia, że nie było potem jasnych ujęć. Żeśmy montując klip Powrót Łazarza, potem żeśmy sztucznie to rozjaśniali, mieliśmy w ogóle problem i reżyser mówi tak, słuchaj Grzegorz, tu się nie przejmuj, prawie cię nie widać, to nie będziesz gwiazdorzył. No tak, to pokusa jest duża, żarówy świecą. Dokładnie. Proszę Państwa, na tej płycie znajduje się bonus, on jest nawet tak tutaj odznaczony, bonus, na którym się przekonujemy, że nasz dzisiejszy gość śpiewa całkiem udatnie w języku angielskim. Może to jest jakaś jaskółka, która uczyni wiosnę wejścia na tamten rynek. Nie wiem, czy masz takie plany, czy nie masz. Czy nie po wiem. Prostu tak sobie chciałeś zaśpiewać taki utwór po angielsku? Tak to dlatego wyszło? Ja od dziecka śpiewałem po angielsku, bo lubię ten język, a jeszcze bardziej lubię śpiewać po rosyjsku, gdyż jest jeszcze bardziej melodyjny. Może językiem. Się pojawi rosyjski utwór na następnej płycie na przykład. Ja mogę kawałeczek zaśpiewać. Ja was daju Ciebie wsiu cześć i chwalu. Nie wiem, czy dobry mam akcent, ale nie wiem, no, tego ale nie wiem, ale... Był rosyjski, za chwilę będzie angielski. No to proszę you Państwa. You are worthy to be praised. Posłuchajmy. You are worthy to be praised. Mamy Dzień Pański, a więc wypada i bardzo tutaj adekwatnie brzmi ten utwór. W wolnym przekładzie, tak sobie pomyślałem, bądź pochwalon. Tak. Bądź pochwalon, Boże Wielki. Grzegorz Kloc i cała ta płyta zresztą jest właśnie takim przesłaniem. Można psalmem pochwalnym. To jest psalm właśnie pochwalny na nutę trochę taką lubelsko-rokową, więc psalmy z Lublina. Psalmy z Lublina dziś brzmiały w poranek muzycznych rozmów, a ja mam dla Państwa 4 egzemplarze Powrotu Łazarza, który takim właśnie bonusem się kończy, jaki Państwo usłyszeli, aczkolwiek nasza audycja skończy się innym nieco utworem z tej właśnie płyty, a pytanie, no mamy wakacje, pytania będą trochę łatwiejsze. Tutaj też Grzegorz powiedział, żebyśmy nie komplikowali, niech będzie łatwiej, dobrze, będzie więc łatwiej. Zadajemy pytanie, ile Grzegorz Kloc nagrał płyt? Tak jest. I jaki tytuł płyty poprzedniej był? Tak. Tak. Jakie tytuły, może tytuł, że Państwo odkryją, zobaczymy, nosiły lub nosiła poprzednie płyty Grzegorza Kloca. I nosi dalej oczywiście. Ile ich jest, ile ich było. No, ta najnowsza to oczywiście Powrót Łazarza, to już powiedziałem. Marcin.witan@polskieradio.pl. Zapraszam Państwa do pisania i jednocześnie proszę o cierpliwość, bo mamy okres wakacyjny, ale na pewno do osób, które odpowiedzą najszybciej i prawidłowo, te płyty dotrą. Mówiliśmy już o Dzierżoniowie, tak? Dzierżoniowie, w którym w najbliższy czwartek zjawi się Grzegorz Kloc ze swoim koncertem. Czy potem też będą jakieś dalsze? Z takich dużych koncertów. W sierpniu na przykład? Z takich dużych imprez, naprawdę mega, mega dużych. Festiwal Życia w Katowicach, 6-7 wrzesień. Zapraszam, bo to będzie wydarzenie duże. Naprawdę to nie będzie koncercik, tylko to będzie wydarzenie. I już niedługo na facebook.com Kloc Grzegorz będziemy mogli dowiedzieć się dokładnie, kiedy godzina koncertu, czy to będzie 6 czy 7 wrzesień. Mam też w planach, zobaczymy, czy oczywiście, prawda, szef taką też pobłogosławi to, ale chciałbym w grudniu nagrać DVD z wszystkich płyt, najlepsze utwory zebrać, plus covery, które gram w swoich bardzo prześmiesznych i niesamowitych wersjach, oraz piosenki jeszcze z płyt, które wcześniej grywałem. Mamy utwór Wszystko Mam w Tobie z YouTube'a, bodajże ze 300 tysięcy wejść, bodajże, czy no wszystko jedno. Więc kilka utworów chrześcijańskich popełniłem dużo wcześniej, więc chcę je wszystkie zebrać, nagrać to DVD. No zobaczymy, mówię, no człowiek ma dużo planów, wychodzi. Plany nie są. Obiecuję, ale jedno, co mogę obiecać, to to, że na przełomie sierpnia i września ukaże się w końcu moja płyta pod tytułem Powrót Łazarza, a już dzisiaj rozdamy dla Was kilka tych płyt. Bardzo dziękuję. Grzegorz Kloc był moim gościem. Ja jeszcze serdecznie pozdrawiam, korzystając z możliwości radiowych, Marcina Klepacza, menadżera Grzegorza, za bardzo sprawne i błyskawiczne poczęstowanie mnie tą bardzo udaną płytą. Bardzo chętnie poczęstuję Państwa tą płytą, ale czekam na odpowiedzi, a kończymy utworem Ponad niebem i ziemią. Marcin, witam, do usłyszenia. Jedyny Pan i Bóg. Uwielbiam Ciebie sercem i każdym słowem moich ust. Uwielbiam Ciebie szczerze i robić chcę, co każesz mi. Uwielbiam, gdy jest dobrze i wtedy, gdy są ciężkie dni. Dajesz mi siłę, aby żyć, dla Ciebie żyć. Ziemią, ponad całym stworzeniem, ja wywyższam Twe imię, Jezu. Ponad niebem i ziemią, ponad każdym problemem, cała chwała. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 20 lipca, jest 7. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Na Sopockim Deptaku kierowca wjechał rozpędzonym autem w ludzi. Przejechał po człowieku, nie zatrzymał się nawet na chwilę. Rannych jest kilkanaście osób. Prezydent Ukrainy chce uznania Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej za organizacje terrorystyczne. Wrak włoskiego wycieczkowca Costa Concordia dopiero we wtorek wyruszy na demontaż do Genui. Szaleńczy rajd kierowcy w Sopocie. Wieczorem rozpędzonym autem przejechał ulicą Bohaterów Monte Cassino, potem wjechał na drewniany fragment molo. 11 osób zostało rannych, 3 osoby mają poważne urazy kończyn, twarzy i czaszki, 8 ma lekkie obrażenia. Wszyscy trafili do szpitala. Rozpędzony samochód nagle pojawił się wśród spacerowiczów, wywołał panikę. Widzieliśmy na placu, widzieliśmy, jak samochód po prostu przejechał po człowieku, nie zatrzymał się nawet na chwilę. Na maskę wpadł człowiek i... No tu prawdopodobnie po prostu samochód przejechał przez ogródek, no i przygwoździł osobę do drzewa i ta osoba ma połamane obie kończyny, ponoć w bardzo ciężkim stanie jest. Przechodziliśmy chwilę później i nagle tłum zaczął uciekać. My się zdziwiliśmy, że tu jakaś bójka jest. Jesteśmy odepchnięci, jakiś tłum na nas zaczął lecieć i okazało się, że właśnie jakiś samochód szaleje. 32-letni mieszkaniec Redy zatrzymał się dopiero na jednym z ogródków piwnych. Próbował uciekać z rozbitego samochodu. Złapali go jednak świadkowie i przekazali policjantom. Mężczyzna był trzeźwy. Dużo jednak wskazuje na to, że był pod wpływem środków odurzających. O tym, czy kierowca brał narkotyki, przesądzą ostatecznie wyniki badań krwi. Prezydent Ukrainy wzywa Narody Zjednoczone do uznania ogłoszonych przez prorosyjskich separatystów Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej za organizacje terrorystyczne. Petro Poroszenko, który rozmawiał przez telefon z sekretarzem generalnym ONZ, wezwał też Narody Zjednoczone do potępienia działań terrorystów. W czwartek nad wschodnią Ukrainą zestrzelono pasażerski samolot. Zginęło prawie 300 osób. Pocisk odpalono z terenów kontrolowanych przez separatystów. Prezydent Ukrainy rozmawiał wczoraj telefonicznie nie tylko z sekretarzem generalnym ONZ, ale także z polskim prezydentem. Petro Poroszenko podkreślił, że separatyści, których ukraińskie władze określają tylko mianem terrorystów, dopuścili się dwóch międzynarodowych przestępstw. Najpierw zestrzelili samolot, a teraz bezczeszczą ciała ofiar. Prezydent zaznaczył, że bojówkarze, których większość przywódców jest obywatelami Rosji, nie mogą być stroną rozmów, które miałyby na celu uregulowanie sytuacji na wschodzie Ukrainy, a powinni stanąć przed międzynarodowymi sądami. Petro Poroszenko rozmawiał także z premierem Australii Tonym Abbottem. Szef australijskiego rządu powiedział, że władze muszą zareagować na, cytuję, zabójstwo swoich obywateli przez osoby podległe Rosji z terytorium, które jest kontrolowane przez Rosję i z broni, która nadeszła z Rosji. Ukraińskie władze rozszerzyły strefę poszukiwań szczątków ofiar i samolotu do 35 km2. Znaleziono już 192 ciała. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Wrak włoskiego wycieczkowca Costa Concordia